چی جدا مولا اسمان سپین لشکر دا استشهاد سی چی جدا مولا اسمان سپین لشکر دا استشهاد سی دا سرکاشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سی دا سرکاشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سی چی جدا مولا اسمان سپین لشکر دا استشهاد سی چی جدا مولا اسمان سپین لشکر دا استشهاد سی دا سرکاشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سی دا سرکاشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سی تور دو دونا تور بچر کی لہر بابا پور تک جی شہید سوائی امام بیاو اسلام احراب پور تک جی تور دو دونا تور بچر کی لہر بابا پور تک جی شہید سوائی امام بیاو اسلام احراب پور تک جی دس پیچلی شاشل میانچی پنارو دا الجہاد سے دس پیچلی شاشل میانچی پنارو دا الجہاد سے دس سرکشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سے چی جدا مولا اسمان سپین لشکر دا استشهاد سے چی جدا مولا اسمان سپین لشکر دا استشهاد سے دا سرکشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سے دا سرکشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سے دا کلونو مسافر بیا تر مرام رسید لئی دا سہار شغلی سوی پورتا تور ماشام دا تشتید لئی دا کلونو مسافر بیا تر مرام رسید لئی دا سہار شغلی سوی پورتا تور ماشام دا تشتید لئی دا مغرور مغرور پلانگان چی گر پدام کی دا سیاد سی دا مغرور مغرور پلانگان چی گر پدام کی دا سیاد سی دا سرکشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سی چی جدا مولا اسمان سپین لشکر دا استشهاد سی چی جدا مولا اسمان سپین لشکر دا استشهاد سی دا سرکشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سی دا سرکشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سی ټول جهان لړز والی کړي کاری کر بردونا دا نصرت فضا خورا دا جنت یان کړي تکبیرونا ټول جهان لړز والی کړي کاری کر بردونا دا نصرت فضا خورا دا تیان کلی تکبیرونا چی فارغ ظلمی زوانان دا مدرسی ند اعداد سی چی فارغ ظلمی زوانان دا مدرسی ند اعداد سی دا سرکشو شیطانانو دا محفوظ کلی برباد سی چی جدا مولا اسمان سپین لشکر دا استشهاد سی چی جدا مولا اسمان سپین لشکر دا استشهاد سی تسركشو شيطانانو دا محفوظ كلي برباتسي تسركشو شيطانانو دا محفوظ كلي برباتسي بيورزي دا ميني تاجي ترها غش كلي كوسارا مرگ دا خان دی خوشا لکڑی بند جوڑ دا یو اختارا بیاور زی دا منی تاجی تر هغش کلی کو سارا مرگ دا خان دی خوشا لکڑی بند جوڑ دا یو اختارا دشمنانو تا توفان لکه طارق ابن زیاد سی دشمنانو تا توفان لکه طارق ابن زیاد سی ده سرکشو شیطانانو ده محفوظ کلی برباد سی چی جدا مولا اسمان سبین لشکر ده استشهاد سی چه جدا مولا اسمان سپین لشکر د استشهاد سی د سرکشو شیطانانو د محفوظ کلی برباد سی د سرکشو شیطانانو د محفوظ کلی برباد سی دا د مینې ډک اوازې تر اسمان رسیدلی قافلی د ژوند نن تر اخر آن رسیدلی دا د مینې ډک اوازې تر اسمان رسیدلی قافلی د ژوند نن تر اخر آن رسیدلی ای الفتا د دشمن با نور زوال هم تر دی زیاد سی ای الفتا د دشمن با نور زوال هم تر دی زیاد سی د سرکشو شیطانانو د محفوظ کلی برباد سی چی جدا مولا اسمان سپین لشکر د استشهاد سی چه جدا مولا اسمان سپین لشکر د استشهاد سی د سرکشو شیطانانو د محفوظ کلی برباد سی د سرکشو شیطانانو د محفوظ کلی برباد سی